في الطود إذا شئت شهيدا. فحديد الموت قد فل الحديدا. فاجر الأرض ودع أشعلة، قطع الباغي وريدا فوريدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر من اوریدن کو سلامون ہونے کے ہلے مومن پتے ہلا چتس ٹول بروغ جوڑا خوشحالی استے. قدر من اوریدن کو گرانو او زڑور مجاہدینو د خلافت زمریانو، نن مو د خلافت زمریانو پدی خبرونه کی او زوان او تکڑا د خلافت زمری مل مکڑے دے دوی سر بوغ گی گو جدی سر چقسی دی دال کوم زر خراغلے دے او دلتا د خلافت پسمک باندې څومره خوشاله دے او کوم احساس دلته راوستی دی؟ که پیل کې راته ووایه چې د کوم ځای اوسیدونکی او له کوم احساس له وجې دلته راغلی، خلافت سره یو ځای شوې، څه فکر در راغی؟ ماشاءالله ښه ښایسته ځوان یې، ښه زلمی یې. د هغه بې غوره سل ځوانانو ځوانۍ دې له تا نه قربان شي چې هغوی د غفلت په خوب ویده دي او هېڅ د خلافت فکر ورسره نشته. دا احساس نه لري چې دا کفار د څه لپاره راغلي دي او څه رقم قصې روانې دي او څه رقم حالات روان دي. د پاک اسلام د ختمېدو لپاره کومې د کومو لارو نه دوی استفاده کوي او چې د اسلام د ختمولو لپاره د امریکانو حتی تر دې چې د ټولې کفري نړۍ نه خلک راغلي او دلته د اسلام د ختمېدو لپاره هلې ځلې کوي، شپه او ورځ یې په ځان یوه کړې ده او کوښښ کوي چې خپل عیسویت دلته خپور کړي او زموږ کوم پاک اسلام چې دې نه خلک متنفره کړي. نو له تا نه ډېره مننه کوو که په پیل کې راته ووایه چې له کوم احساس له وجې راغلی او د کوم ځای اوسېدونکی وي، دلته خراسان ځمکې ته څنګه فکر درغی چې راغلی؟ کوتیکم انا وسمری کې چکسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام اک ایتو کوم کابل ته او کابل ته مو وجه ته ایتو کوم کوم ای کتاب لکم نړی په نامه دی کوس عبدالرحمن عرفی عالم عربی عالم استین مشتاکی کن او تیکو چ زیات حدیث له خلافت باره ایتین چې تا ای کاو حدیث له سا ای بیان کمن ای حدیث کو چ ایتی کې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مګه یا الله تو شام کو چ برکت وای او ور حدیث کو چ ایتی کې کو اخر زمانہ کو چ مسلمانان مرکزی سو عراق او شام ته وای او ور حدیث کو چ ایتی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مګه قیامت اس نزدیک وخت سا کو چ ای خراسان کو چ ای دل ای تنظیم وړي بوید کو تی ود شام ایک بیرغ ودی تویت او مهر نبوت کو چ نسب تویت او س مهدی علی السلام ملاتر کو چ پرویت او الحمدلله ثم الحمدلله سیم دل امیس او مو حدیث لا کو مم لچم منا کو چ جهاد جذبه ی می تم کو چ انت گه کوم خراسان کو چ ی دل منا زندگی سم کو چ ی پیدا بوید او الحمدلله ثم الحمدلله منا لایم کو بندی کې جیر کو چا سو کول سیک منان مری کن کو خراسان کو چا خلافت اعلان بی دیگ مم مری کم کو عراق او شام کو چا پگای چوس کو انا نزیک نه پاگس بس ایچس بس ال خراسان سنگی کو چا الحمدلله بس بو الله و ده شکر گزار اس کو بو جوانان الحمدلله ثم الحمدلله کو امي لا رب العالمین اچچس او ما بو خوشاله اس کو ویل تاسار جا ورس الله رب العالمین مو شکر الله رب العالمین ادا کرن نه بیگس کو خلافت الله رب العالمین اچچس او کتی کو الله رب العالمین مگا کتی کو منا دین سم حامه با تحقیقات کو چا گرید تیانا پندیلا لسیگم امام مت تحقیقات کو تی کو کگی الله رب العالمین تیان پندیلا لسیگی او اول دی منا ما مت تحقیقات کگی چس کو سو وقت لا عراق و شام کو چا ما خلافت اعلان نبی کی کو اما ویڈیو لے لے گچ سما حدیث لے لے گچ حدیث لا کو لا تو لاجن وقت اعلان میکو خلافت اعلان میک عراق و شام کو چا ما مرکن الحمدللہ ان شاء الله بس یہ بو و تا او امد میتا ما کگی چس کو عراق و شام پرس بس الحمدلله یا خراسان بغیر اعلان وک بس یا الله رب العالمین فضل کرم شي کوم یا چیچس ماشاءالله. نو قدر من اوریدونکو ګران ځوانانو تاسو د توحیدی صاحب خبري واورید چې دی ویل و ما هیڅ په ژوند کې فکر نه کوم چې زما په ژوند به په خراسان کې خلافات راشي او موږ به بیلته یو ځای کېږو ورسره. ما د عراق او شام فکر کوم چې ما د الله نه دا سوالونه کول او دا دې کوشش کوم چې زه عراق او شام ته لاړ شم چې هلته خلافت ته لاړ شم هلته بیعت وکړم. الحمدلله و چې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته په خراسان کې خلافت اعلان شو. نو دا زلمی و چې موږ د شپې نه تر سهاره پورې وژړو د دې شکریه موږ نه شو ادا کولی چې دا د الله یو خاص احسان و په موږ باندې چې په موږ یې لورینه وکړه او خلافت ته یې راوړل ته موږ بیعت وکړه. نو واقعا چې دلته څوک راځي به بختور خلک وي ابا الله ته ګران وي چې دلته راځي. نو الله جل جلاله خلک خوښي او بیا دلته راوړي. نو ځکه الله جل جلاله وایي چې څوک د حق پلټونکي وګرځي نو هغوی ته زه د حق لاره پیدا کوم او حق ته به یې رهبري کوم. توحیدي صاحب ځوانانو ته دې څه پیغام دی چې هغه ځوانان چې اوس هم د غفلت په خوب ویده دي او د سره د خلافت فکر نه لري؟ دا فکر ورسره نشته چې دلته خلافت اعلان شوی دی باید موږ تاسو بیعت وکړو؟ هېڅ دا احساس نه لري. هغوی په یوه بېله مفکوره باندې سنبال دي او هېڅ د خلافت او همداراز د اسلام فکر ورسره نشته. هغوی ځوانانو ته دې پیغام څه دی؟ ته ځوانانو یې پیغام هم شته کو ته تو جانان انی پیغامان شتا کوتا تحقیقات کرن او حیای وارن یہ لند کو اللہ قانون یہ نافذ بگا یا ورب کفر قانون یہ نافذ بگا او اگر اللہ قانون یہ نافذ بیتا یہ انسان اس مغز دارے یہ بس پامید کو یہ چچی دنیا سے کافرن یہ جمع بیتن کو ما خلافت منجن اند و الحمدللہ می وری منجن نین نبی کن تا کو یہ چی دنیا کو چ یہ اسلام نافذ نبی کفر عام کن تیت کن کو ما کن کوئی یہ رزلٹ کا سچیر کن ما $1,000 تنخواہ دارن او ما امریکا اس نہ پڑی مچی اسی چی ان خپل مکه کافرانه ی عام منځه دین کو مسلمانانه و د مې اړ تور به او هغه مې متبلیغات منه کند ی الحمدلله چی دنیا مسلمانانه نیګان خو ما ی فکری جنگ شې مې فکری جنگ مګي کوی ما ی مګو چی دروغ شې نه ی کوتی ما پیسې دیګین او ی ای مسلمان کول هغه مس اړ بغیت کوم ی رزټه کی چیرا کړي او ی غپلا چی دروغ شې او ما چټی بیقل جانس مکه کده ما تحقیقات کده او ایسات کنه کوم مریګم کو یه دی وار یه لاده کو الله قانون یې نافذ بګا یا وری کو فی قانون نافذ بګا او هغه الله قانون نافذ بګا الله رب العالمین و ده بيده اذا یه بیعت کده او یه مپلا ایج صفه توست ده او کفر په جنگ ده کو ته الله مو ده راضی بیا او جنت الفردوس ما الله رب العالمین ده تو ان شاء الله ان شاء الله نو قدر من اوریدون کو تاسو د توحیدی صاحب خبري واری دی واقعا چی احساساتی ځوان دی او ډېرې ښې خبرې وکړي دا وایي چې تاسو یو دلته راشئ خلافت ځمکې ته راشئ دلته وګورئ چې دلته کفر روان دی او دلته اسلام روان دی دلته کوم کارونه روان دي که یو کار یې د اسلام خلاف وي نو بیا تاسو په ازاد ډول تللی شئ تاسو خپل کاروبار کولی شئ خپل زندګي کولی شئ تاسو وایئ چې دا فکر مه کوئ چې تاسو اکثره خلک او اکثره ځوانان دا فکر کوي او دا مفکورې خپروي چې دلته دوی ته $3,000 معاش ورکوي $600 معاش ورکوي موږ چې دلته راغلي یو یوازې او یوازې د الله دپاره راغلي یو د هېچ چا دپاره م نه یو راغلي نه د پیسو په خاطر راغلي وو نه الحمدلله دلته ټول مجاهدین سره ورونه دي ټول مجاهدین سره په یو اتفاق دي او هېڅ د پیسو فکر نه لري او دلته یوازې او یوازې د آخرت فکر دی ټولو ځوانانو سره دلته هغه کسان راغلي دي چې الله ته نږدې دي الله خوښ کړي او بیا دلته راوستي دي نو دا فکر مه کوئ او دا مفکورې مه خپروئ نو دلته خلکو ته پیسې ورکول کېږي الله به ستاسو نه ډېرې درنې پوښتنې وکړي ای ځوانانو دا مفکورې مه خپروئ دلته خلافت دی او دا خلافت نو ای ځوانانو راشئ دلته بیعت وکړئ دا ستاسو لپاره ډېر زرین چانس دی نو توحیدي صاحب تاسو ته به ووایو چې تاسو دلته خط کې پراته یاستئ واقعا چې ښه په میړانه پراته یاستئ د دښمن هر ډول برید ته لبیک وایاست نو هغه چا ته څه پیغام لرئ چې موږ سره د جنګ کولو تکل لري هغوی ته د پیغام څه دی چې هغوی به بېرته دا تنې یوسي او که نه دا ککرۍ به بېرته یوسي او که نه څه پیغام ورته لري ته انی پیغام هم شته کو اما کویس نه اما الله رب العالمین رضایت ما پله جنګ کا کس او اما اسلام ایړي کس کو اسلام چې دنیا کو چې نافذ کسي او الحمد او چې دنیا کو چې اسلام نافذ بویت او ایج نه یو اتاق درود نه ګونګ درود نه ایج درود چې دنیا کو چې خلافت ان شاء الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اس پیشونګیا شو چې دنیا کو چې خلافت قائم بوئتا الله رب العالمين الله رب اسلام نافذ بوئتا چی دنیا کو چا او یہ مرتدین یہ پیغام ہم شتا کو یما کو کو خیمہ کو کو مش رہے گا امون خل خوشحال دا کو سمون خل بین ہت خوشحال دا کو کون خل اعمال بو شہید بو اصل بو شہید ان خل شہادت پش کن خل شہادت اس دنیا اس یا سارا گراس شہادت ای نہ پر کو شہادت پش کن اس گرید سگر مر پدے بے ویت او الحمدللہ ہم مر پدے بی خین نہ بیگا سو مر گن لبیک ماکس او کو قوت مچی مجاهدین هم خپل احساسات یا جذبه یې چېکسا وړې بګه کو پام خطا او پام خطا م ګنډان کوین امیران اما اما اجازه نه دیګین کو اما یما شرس او ګال اما اجازه نه دی لاره کوی ور چکسو تاسو نس مردار کسو او اما دې نه بګه سی خو چې کانه پر یې مکافرانه چې یې اما شره راجم بیتین مو کو چې دنیا کافرانه یې بنه کو چې دنیا کافرانه یې امریکا مرد کافر ایتا او روس کافر ایتا او افغانستان مرتد حکومت یې اما شره ایتا او پاکستان مرتد حکومتیت اما میواده نه بیگاس او یه وقت ان شاء الله ما شرای وایت کوچی دنیا اس کافرانی را جمع بوت او جمع بیتین چه اما میواده نه بیگاس کوم یا کافرانی دین اما مرغان لا بیگ ما کاسو اما پامه ده کوی نفر مرغان لا بیگ مری سکوان جنگ ده واپس بیت او الحمدلله کو کو اخ مکافرانه ما شرایگان ما شرا گاندید تا گاندید کو البا یگا کناو اما وری ان شاء الله کو اما کو بو خطتس نه تو یگا کن ام دیزات کوای گاکناو او پنجه در قوه گانا وسط در قوه گانا و ما کانا پردنس او ام الحمدلله اما شهادتن خلا تونی است او ام مرگ بده نبیگست او ام مرتدین نی پیغام دیکم کو ام ام کللس خلا ام شمشیر نویسی او ام پورا ویسی او کتی کو اللہ رب العالمین اس دین سا نیڑی کو چی دنیا کو چھ نافذ بھی تیس شروع سا ام شمشیر وده قلم کو ویسی ار کافر تیتا کو ام ار رقم خلطن کو ام پلا جنگ گیتن تیس کللس ام شمشیر دیم خل کٹ کئی کسا او ام ام ام ارین بشری نزقا زکا کو ام چی حدیث الہ پیشنگوی دیگر کو میتی کو مگرب ام امی مقابل کو چھ خلافت مقابل کو چھ وران خوب لئی کنے کو ام چی امریکا یا اگا یہ بمبار کسا چچن وقت پورا یہ امریکان بہن چھے یہ چھے ہم تیاریلہ علا چین او جیٹ علا چین او مو ماکن کمی امریکا تنخا دیگی کس ان خلا ما قوی دشمن ناس امریکا اول امریکا ختم کوئی سین انشاءاللہ چھے دنیا کافران سا چکسا چلنج دی کس کوئی دی ما خلافت مقابل کو ار رقم ما جنگ کا کدا ایدہ کدا او ما مرکو دی نبیگا سا او ما یہ اسی گپ شپ امان لڑگا ماشاءالله استاد احساساتونه ډیره زیاته مننه واقعا چې دومره احساساتي ځوان ده چې د ډیرو احساساتو له وجې یې سترګو کې اوښکې راغلي دا وایو یو څوک چې د مرګ نه ونه وېرېږي یو څوک چې د شهادت په مینه باندې راوتي یو څوک چې د شهادت دپاره راوتي او دا هیله لري چې زه به شهید یم او زه به د الله دربار ته په هسکه غاړه ورځمه نو څنګه د مرګ نه وېرېږي چې څوک د شهادت په تکل راوتی هغه هېڅ د مرګ نه نه وېرېږي دا وایو چې موږ ټولو دښمنانو ته لبیک وایو که هغه امریکا ده که هغه روسیه ده که هغه پاکستان ده که هغه افغانستان ده که هغه هر کفري ملک دی هغوی راتلی شي دلته موږ ته موږ به دوی سره ډېر په میړانه باندې جنګ وکړو زمونږ تورې تېرې وایي الحمدلله موږ به تې څوټونه وایي په تېرو تورو باندې وایي کټ کړو او د دوی سرونه به په تورو څوکو کې راوړو الحمدلله وایي موږ ښه په میړانه باندې په خط کې پراته یو هر دښمن فریب به وایي موږ شنډولی شو وایي راځي دي وایي الحمدلله وایي موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی راځي او دوی زمونږ په لاس باندې حلاکېږي دوی ته وایي موږ لبیک وایو هر کله دې راشي نو ګران توحیدي صاحب هغه نورو تنظیمونو ته دې څه پیغام دی چې هغوی اوس هم موږ سره په جنګ باندې بوخت دي او راځي موږ سره جنګونه کوي د تر شا پاکستان دی او د چا تر شا ایران دی او د پاکستان عیسای په نوم چې کوم د امارت ډله پاتې ده هغوی په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي د خلافت په مجاهدینو باندې لله الحمد د خلافت مجاهدین هم داسې غختماتونکی ځواب ورکوي چې هلته تنی پاتې او سرونه دې دوی په لاسونو کې را وړي پیغام دې ورته څه دی تنی پیغام هم شته کو ما کوی ده ما برکت سو دی او ما سیزده سال ما قربانی دو کو ما کفر پولا جنگ کو ارقم مرتد حکومت پولا جنگ کو او ما ما سیم قربان سو برکت کی کوئی خلافت ای او ما لگے چ کو یا اللہ رب العالمین او میسی خاطر ما جنگ گای چ کو خلافت دا او الو خلافت دی ما پاکستان مرتد حکومت اس غلام ساوڑ دا او ایران مرتد حکومت اس غلام ساوڑ دا او روسیا اس کفری حکومت اس غلام ساوڑ دا اذا خلافتنا لبيك مريدا اي ما يا اذا او يا خلافات صفة تصدى اسلام شي دنيا كوشا نافس كذا او اي ما كوشا كوتي معاهدين اين تشيتين الحمد لله دوس بجوس خلق غاكن او ازرها وزرها خلق خارج خلافات كوشا غاكن او اي ما تنظيم ما تنظيم لان يبغام مشيتا كو ما تنظيم منظيم وردا او ما ددال تاكوري وردا او يا اركين بيغا حنفيين بيغا شافيين بيغا مالكي بگا حنبلین بگا کوکوتی کو اهل سنت والجماعت یہ این بگا او بازی خلق مان کو موابیان مو خلقن او یہ ارکین بگا کو نام مسلمان تی یہ این بگا او یہ مسلمانان خلافت شی یہ ارقم خلقن بیاکن او اما پندینان نسی چن ارک کو یگا اید او امال کوتی کو یگا سما لاینس او قران قران کو چ اللہ مگا انما المسلمون اخو چی مسلمانان تانک منجا کو چ لیلائن او کوتی کو یگا سامالایا نسیه اما پلا سپاتوسته نو توحیدی سه پټولو تنظیمونو غک کوي همدار د امارات په نوم باندې راوتو جنگلو باندې غک کوي چې په امارات کې ډیرو زیات مجاهدینو قرباني ورکړي دي دا غي د قرباني ونه موږ سترګې نشو پټولې هغه د قرباني په بدل کې هغه د خلافت راغلي دي هغه ډیر زیات شهیدان ورکړي دي هغه ډیر امریکایان د زوزخ کندې ته لګري دي هغه هغه شان سخت روس مات کړي دي هغه هر دښمن د غوتی نظامونه ړنګ کړي دي هغه د پټولو نړۍ د اسلام فکر لره د هغه ټول مشران دلته اوس راغلي دي هغه حقيقي مجاهد دین ټول راغلی دي څوک چې د خلافت لپاره جنگیده او چا چې دا فکر لري چې هغه خلافت برازي او دوی بور سر بیاتونه کوي نو الحمدلله اوس خلافت راغلی دي زمونږ استاد ټول قربانیان په امارت کې چې چا قرباني ورکړي دي څوک شهیدان شوی دي څوک زخمیان شوی دي هغه ټول د خلافت د قائمول لپاره د قرباني ورکولي نو اوس خلافت قائم شوی دی تاسو مونږ سره د جنگونو کول نه تیر شي راشي خلافت تراشي او بزرګونو زرګونو خلق را روان دي د امارت نه خلق را روان دي خلافت سره بیاتونه کوي هغه کسان پاتې کیږي چې هغه نه پوهیږي هغه د پاکستان په اشاره باندې موږ سره جنگيږي تاسو خپل ځان جهالت کندې ته مغور زوي تاسو د خپل ځان حال ګوري کنه په هر ځای کې تاسو بریټ کړی دي تاسو تاروز کړی دي نو تاسو یوازې تني وړي دي ککرې تاسو هم دلته پاتې دي تاسو ځان مد جهنم کندې ته گزاروي موږ په تاسو غک کو چې راشي خلافت سره یوځای شي که تاسو وګورئ چې په خلافت باندې ټول کفري ممالک راټول دي روسیا لګیا ده تاسو میډیا تعقیب کوي امریکا د خلافت د منځوړلو لپاره لګیا ده روسیا لګیا ده پاکستان لګیا ده ایران لګیا ده کېده هر کفري ملک لګیا ده د خلافت د منځوړلو لپاره پلانونه جوړي نو ان شاء الله نه توانیږي دا د الله لخر ده الله په خپل قران کې ویل دي نبی علیه السلام فرمایلی دي چې دا به قائمی کې په ټوله کفري نړۍ به دا حکومت او شرعي نظام به ان شاء الله موږ راوړو همدا ځونه موږ به یو کنه زمونږ د وینو په بدل به ان شاء الله شرعي نظام په ټوله نړۍ کې راځي دا خبره زما د امدی مایک لاري واوري ان شاء الله ځوانانو راشي خلافت سره بیا تو کړی غفلت مکوي الحمدلله تاسو به دومره خوشاله یاست چې دا تاسو د خلافت زمګي تراغلی ان شاء الله دا خلافت په ټوله نړۍ حکومت کې دا په خلاص غوګونو واوري نو توحیدی سبله احساسات دي مننه نو په اخره کې د ځوانانو ته ټول مسلمانانو ته هغه تنظیمونو ته پیغام دی چې موږ سره جنگي ټول ځوانانو ته پیغام څه دی چې ځوانان او چې مسلمانان او کوتي کوم نه اوس امریکي چک ساني پیغام هم شي کوي ما یې وری ما بې غیرتی ژوندګي وره او ما شره بیعت فرشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ماګه کوتي کو بیعت خلیفہ موجود ته کوتي کو بیعت متنی نه کړی کو سلس تیس مرګ جاهلانه نه مرګ شي او ما شره الب بیعت فرش اذا يا خلافت ما بلا بیعت کده او یا ما کو بیعت کا کو ما جانوس امن سایره ده او کوتي کو ام ګګر بیعت نه کګاو ما صف مقابله تستګه اما خلافت جوانان سه شمشریلی تیسن او چک چک کافرنا خلافت نه کګاو خلافت متن جنگ کګا چک سره شریلا سه ان شاء الله ما شمشیر ده قطع کوي سي چی دنیا مسلمانان سان او چی دنیا جوانان سان او چی خلکان یو پیغام هم شي کو خلافت ایتیک او س خلافت دې کو چدی سال پورا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کا کن سیم خلافت ایتیک اما ادا مخلافت متن بیعت کده او اگر گرب ما انچره سو پټ کای کده شریعت وده او ما بیعت نه کا کده او جانسو ام بیقل بیقل کای کده او اما الحمدلله خلافت جوانان سا تو شمشیر لی تیز دشن او اری سټ سټ کو شه ان شاء الله انا ویسو او ما شریله سو شره کوټبال کوي کارویس ډیر زیاته مننه له احساساتو دی مننه واقعا چې فکری ځوان چې دلته راغلی جامع فکر در سره دی د کفارو هغه د سیسی شنډې تا خپل ژوند پریښې دی تا خپله زندګي پریښې ده تا خپل تعلیم په نیمه کې پریښې دی تا سره د خلافت فکر و تا هغه د سهولتونو ژوند پریښې دی او دلته راغلی دی تورو غرونو ته نو انشاءالله موږ به د کفارو هر رقم دسیسي شنډو نو موږ په ټولو خلکو غږ کوو چې اول راشي بیعتونه وکړئ او په هغه ځوانانو باندې غږ کوو چې موږ سره جنګېږي راشي بیعتونه وکړئ او که بیعتونه نه کوئ نو انشاءالله زموږ تورې تیری دی الحمدلله موږ به په ټوله نړۍ د خلافت اوړلو توان لرو الحمدلله د الله په توکل باندې او موږ مخ پر وړاندې درومو لتا س ټولو ډیره مننه چې موږ مرکمه واریدله د توحیدی صاحب په پای کې بیا هم لتا نه ډیره مننه چې وخت راک او تنه و ده او بو زیات بخشش تان کوم وخت دې چې سو اما یې څنګه پیلان وخت دې چې سو تنه و ده زیات بو بخشش تان او اخر کو چې مسلمانانه شه السلام علیکم ورحمت الله